أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا فی اعناقهم مخکی الله جل جلاله مخکی آیات کې دا خبره ذکر کړه لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون په اکثر هلکو د اهل مکه باندې دا الله جل جلاله هغه فیصله د عذاب هغه ثابت شوی دی د عید بد عملو د وجه ندی ستا په انزار باندې او ستا په رول باندې ایمان نه راوړي. سلام مزید داغه د عناد او د جهد داغه مزید وضاحت کوي. الله فرمای ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. الله فرمای ان جعلنا من غرزول دی فی اعناقهم فسټونو د دی کی اغلالن زنجیرونا فهی الی الاذقان فس دا لسونه د دی چی دی دا رسیدل دی الی الاذقان اغزنوتا فهم مقمحونا فهم پس دی چی دی مقمحونا وچتون کی دی اغه سرو نخپل لرا سره دسترګونه. نو د دې آیات یو مطلب دا دی چې دا تمثیل له مجاز دی. خبر ځان تعالی دا مجاز دی او دا تمثیل له مجازی معنی دا او د دنیا سره تعلق ساتي. اغه دارنګي چې الله جل جلاله فرمایي چې د دې مثال لازره چې لکه یو انساني د اغه لاسونه راوالي اې دې ته اکماح ویل کېږي دې ته وګوره دا لاسونه دواړه د دې ځنه لاندې کې او زنجیر راوالي او د دې نه مضبوط تاو کې خبر ده انداله ادا لسونه وته مکمل ورلم کې او مضبوط دي نه تاو کې او دا سټ ول په بره طرف باندې واړه خبر ده انداله یو انسان لا او مضبوط زنجیر دي تاو کې هغه زنجیر هم دومره مضبوط یو خو امبیل وغیرہ چول شي هغه نه دی مراد دومره مضبوط او کړو ول مضبوط زنجیر چې هغه سر پکته کولې نشي کته کته نشي. اصل کې اکما عربی کې دي ته ویل کېږي چې انسان د سروي ده د اوخدا واګی راخ کې د اسټ په شاوړ یا اوبس کې اوب په خوګیونه لګي یا خيونه لګي هغه د اسټ په بره باندې سګي واړې سر په بره باندې کې سترګې هغه په بره باندې کې نه دي تویل کېږي کما نو الله پرمای دی په خپل عینات کې وایي کې مثال لدی په خپل عینات کې دا سدي لک او چې بالکل سترګې برشوي دي او سر برشوي دي او حق بالکل نه ویني حق تستر ګرالو لنیش کته ګویا کې دا پیغمبر نه ویني دغه د حق دا دعوت نه ویني بس تر کې اسمان ته دي هیڅ شي نه ویني چې هیڅ شي نه ویني نو ګویا کې هیڅ شي تر سره اډو سوچ نشي کوله پاغي کې د سره اډو فکر نشي کوله هغه اډو قبول لنیش خبر ده انته یو سړی شي ته وګوري نو هغه به ووري خبر هم ده انته راځي او هغه کې بس سوچو کې هغه به قبول کینو. الله وی دی په خپل ضد او عینات کې د دې مثال داسې دی ګویا کې د دې د لسنم تړلې شوې دي د سټ لاندې او زنجیرونه تو شوې دي او سره بره دی د سره دې تاړو حق کاری نو حق د سره وی نه پاره کې د سره اړو سوچ نه کوي نو دا الله جل جلاله ګویا کې به تورې مثال د دې د اغا جهد د دې د اغا ضد او د اغې د اغا عینات د اغې الله بیان کوي خو به تورې مثال باندې الله جل جلاله دا اغی عینات او دا اغی اغا کفر بیانی چې د دې حالت د زید او د عینات د وجنا گویا کې دې حالت تر رسیدل. نو دا یو معنا ده او دا مجازی معنا ده. او دویم معنا دا نه په اعتبار د اخرت سره او بیا د حقيقي معنا مراد ده. الله وی مونږ ګرځول دي نو د تحقیق د ماضی سیګه استعمال کړل، حالانکه دا به اخرت کې زرد چې مونږ به وګرځو. الله وی د دې په دې سټونو کې اغه اغلال زنجیرو نه ده لسونه با اغه سټ سره مضبوط لاندې اوتړل شي د جهنم په اور کې، او دا ډیر بد حالت. تاسو بلی دلی عام طور یو انسان سټ کې پر کراشي ناغه تګم خیال کړی اغه دغه غون دروازه پلاشت غونتا نا بیا نه سټ تاول شي نه یو بلکته شي نه بلبل خبره ده یا یو سړی لري مړی ته مضبوط لاس واځي، یو سړی ارزه تلاسه چې خدا مړی ته لاس دا ډیر سخت دي، او سره د دینه چې غل لاسونم بنکی نه د دې جلا سونه با دارنګي بنکلی شوی آرام کې شوی په جهنم کې، او دا غرنګي زنجیر په تکلک توکلی شوی. خبر ده تعالی مدا د ذلت حالت ده د زلالت حالت ده چې داسې قسمه چې بالکل کته کته هم نشي عذاب وو تور کولی شي، او درنه بیړه درنه زنجیرونه د دې په دې سټونه کې براتی چې داګه نه کته کته چې سترګې بڑا کراغه راوتی او نه یو طرف ته کته شي نه برکت شي لاسونه هم تل شي وینن ځان بچ کولی شي. نو ګویا کې دا په آخرت کې د دې د جهنم تخویف اخروی دی، بیا دا معنا حقيقي معنا ده، حقيقي معنا د الفاظ مراد ده، او په اعتبار د آخرت سره ده بیا ته بیا دې ته مضمون د تخویف اخروی ویل کولی شي. ګویا کې د آخرت په حالت باندې الله جل جلاله دې تیار ورکړي. نو بعضو مفسرینو دا معنا اغسته په اعتبار د حقیقت سره او په اعتبار د آخرت سره. نو بیا هم دغه معنا شو الله وی مونږ ګرځول دي، یعنی یقینا مونږ به وګرځو په سټونو د دې کې اغه زنجیرونه، او د دې د لاسونو بر سیدی دي د کزنو ته، او اسکان جمع د زکن د زکن د مجمع اللحین ته وي، دا چې کوم ځای جامع یو ځای شوی او تاسو ته ما د اسانه لپاره ځن معنا وکړو دې ځایونو سره. اې دې جامع ته یو سټ ته بل سټ ته د لاسونو باړم کوي شوی او زنجیر به ته شوی، دغه مجمع اللحین چې کوم ځای کې دا جامع د اډو کې یو ځای کې دي تویل کې فهم مقمحونا بس اوچت کرشیو بای سرو نرده. نو بازو مفسرینو تینا اغا دامان آغستی را، او بازو مفسرینو دده نب د دنیا په اعتبار سره یو حقیقی معنی آغستی را، او باز واقعات اغای ذکر کردی شوی ذکر کردی دی، او داغی را پر شان نزولم ذکر کردی دی. نو دا اغه شان نزول په اعتبار سره دا بیا حقيقي معنا ده، او په اعتبار د دنیا سره حقيقي معنا مراد دا په اعتبار د دنیا سره دا اغه شان نزول نه بدلې. اغه شان نزول مختصر داري چې ابو جهل وی ک نبی اسلام ما کلی دو دې مسکی نو زبدا سر د پکانی باندې کلو، نو بهرحال نبی علیہ الصلات والسلام یې کلی دو کانی روچت کو خود دا غلا سونه واپس شول سټ طرف ته، او بالکل دې ځکه شي دک کې پیتې شو ګویا کې لاسونه ده دو هغه تړلې شوې دي په زنجیر باندې. خبر ده تعالی اوم دک کار وسره وش، نو بیا دا د نبی له صلوات و سلام دا غدا لاسونه بندیدل دا د نبی له صلوات و سلام څه شه ده معجزه ده. نو بعض مفسرینو دک معنا ذکر کړي په اعتبار د دنیا سره، او د غشانې نزول ذکر کړي او پاګي باندې انتباق د آیت کړي. نو بازو دغه معنا غسته چې الله وی ګرځولې دي مونږه، خدلته چونکه بیا جمع ضمیر دی نو بیا ګویا کې ابو جهل اصل لشان نزول کې نورو کافرانو اراده کړې وي، الله وی مونږ وګرځول لاسونه دا غي. نو نبی له صلوات و سلام باندې دي د اٹیک اراده وکړه، وګویا کې دي کامیاب نشو د لاسونه الله جل جلاله د شر نه هغه بن کړو دي. نبی له صلوات و سلام ته شر اون رسول شي، نو بیا د دې د لاسونه داسې شو لکه د لاسونه اکماه شوی، لاسونه تړلې شوی، لاسونه بالکل بند کړی شو. نو درې معنی مفسرینو دلته کړی دي. وجعلنا، او دا بل مثال الله ذکر کړي، وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. الله وی وجعلنا من غرزول دې من بین ایدیهم اولان دی دینا سدن دیوال یو پردا دی حق نوینی، و من خلفهم او رستو دینا سدن یو دیوال د حق نا، او رستو او مخکن مراد گویا که طول جوانب مراد دی. بعض مفسرینو اگر طول جوانب دینا غستی مخکن رستو یعنی گیر چاپیر پا اغشینا هم پس مونگ لانده کری دیل مونگ پرده گرزولی دا پستر گو دی بانده په ټیکړې دی موږ سترګې د دې لپاره پردم په ګرځولې اصل کې ارشا هغه پټول دی په ټیکړې دی موږ سترګې د دې پردم په ګرځولې دا لاندې کړیم دی نو فهم لا یبصرونا پس دې حق لرنه ویني چې دې هدایت حاصل نو یو معنا او اک مخ کې تیر شو تاسو د ماوی د تمثيل الله وي موږ د دې مخ کې ارستو پرده ګرځول دې دومره ضد او عناد د دې بیانې ویا کې مونږه د دې نه مخ کې او د دې نه ارستو پرده ګرځول او دې د سره حق ویني نه یعنی دومره عناد کې رسیدلې دي ویا کې مونږ پرده ګرځول تمثيل په دې اعتبار سره نو بازو دا معنی او بازو معنی حقیقی معنی غستې ده د دې د کفر او د عناد په بنیاد باندې الله جل جلاله وی د دې ضد او عناد دور ده چې د دې نمخ کې مونږه گویا د دې نمخ کې مونږه پرده ګرځولې ده او رستم پرده ګرځو خو مخ کې او رستم نه سمورات نو دلته مختلف توجیهات مبصرین وکړي مخ کې پرده ګرځولې ده د مخ کې نه مراد دنیا ده شیطان دې ته دومره تسویل کړي دي دومره وته دنیا خسته کړي ده دنیاي بت پرسته او غلط دینونه خسته کړي دي چې د مخ کې نم دي حق نه ویني ګوې کې دنیا کې حق او هغه نه ویني او درست نه مراد څه دي رست نه مراد اخرت ته یعنی اخرت هم دې ته باطل ښکاری ګوې کې اخرت طرف تم دي دیوال لې اخرت طرف تم دیوال لې اخرت هم حق ده هغه هم دین ویني نو مخ کې ګوې کې دیوال لې د دنیا په اعتبار سره دی حق نویني شیطان وته تسویل کړي دي او رستم ګویا کې دیوال له اخرت مو ته باطل ښکاری د اخرت حقانيت مو ته ښکاری ګویا کې د اخرت د دیوال شاته د دې مثال لاسه شو ګویا کې دی په یو انساني او هغه په یو ځای کې یو کمره کې او ګیر چا پیر دغه نه دیوالي خبر ده تعالی ناغه نمخ کې څه شي ویني د کمره د دیوال شاته بار چې کم شي او نه دې طرف د څه شي خبر ده تعالی نو د دې مثال الله وی داسې دی نه د دنیا کې حق ویني او نه رسته چې کوم حق را روان دی اخرت ته هغه حق ویني خبر ده تعالی ضد او عناد دومره بنیاد تر رسیدل او دوی مطلب ادا ذکر کړي د بین ادیهم او من خلفهم چې نه دې د موجوده خلکو نه عبرت لې د الله جل جلاله عبر موجوده دنیا کې موجود دی هغه عبرت هم ناخلی مهامه خلق الله تعالی عبرت نشانه وګرځي بدر کې سوچو خبر ده تعالی داغې نه عبرت نالي د موجوده حالات او واقعیات نه عبرت نالي بین ادیهم او چې کم من خلفهم دي چې کم رست دي د رست نه مراد سابقه تاریخ د عادیانو او د سمودیانو او د کوملوت هغه تم نه ګوري گویا کې دوی مخکم دیوال له مخک وتم سنخکاری موجوده چې کم واقعیات دي داغې نه عبرت نه وچتي او گویا کې د دې رستم دیوال له څنګه چې د وسړي شاته دیوال یو رست سنخکاری گویا کې د دې رستم دیوال له رست چې کم تاریخ پروت ته الله تعالی د کومونو سره سګړي دي هغه وتم مخکاری نو دا بیا تمثيلي معنا ده او مطلب یې دک کړي څنګه چې د سړي مخ کې رستو دیوال شو او نه دې طرف ته زخکاری نه هغه طرف نو گویا کې دوی هم داسې دي مخ کې او رستو د پرده نه وته مخ کې سخکاری موجوده سخکاری او نو ته شاته تاریخ کاری چې شاته قومونو سره الله جل جلاله د شرک په بنیاد باندې پاغه باندې سګړي یو درې معنا یو عالم ذکر کړل به حال ذکر کوم خدا کمانا هغه ما ته کمزور ښکاری هغه ذکر کړی دی مخ کې او رستو هغه وي ست چونکه ابو کې چې کوم شیوا آړي هغه ته ویل کیږي دیوال خبر ده تعالی دوو شیزونو معنی مسک حاجز او پردی ته ویل کیږي یو د دوړو مسک څه شي حایل شي ست خصوصا هغه ویل دی د ابو د پرستمنه او ګوره د انسان پرستو دماغ کې سوچ دی دا د سوچ ځای او مخ کې طرف ته رویت دی نن د دې سترګې حق ویني چې ساته دماغ ته صحیح سوچ ورګي وایي کې دا رک چره د حق نه بالکل د دې چیزه کې مانع دی خبر ده تعالی نه پسترګ باندې حق ویني چې دماغ ته حق ورګي او دماغ په حق کې سوچږي نه دماغ د دې په دماغ کې سوچ راځي او حق خبر راځي چې هغه سترګو ته ورګي خبر ده تعالی نو مخ کم د دې پردې د حق نه ویني او رستم د دې پردې د دماغ هم صحیح سوچو نه کوي خبر ده تعالی نو سترګې لکه بل آیات کې الله جل جلاله فرمایلی دي سم بکم امین خبر ده تعالی نو خالان کې ظاهر ال تکم مثال مراده حقیقت کې دین نه لاندې دی او نه کاڼ دی خبر ده تعالی خو ال تک مجاز مراد دی چونکه حق نوی نو گویا کې دا سدي چې سدي کان دی او حق نو نو گویا کې دا سدي چې سدي کان دی نو دل تکم الله جل جلاله وي د دې مخ کې رسد پردره گویا کې دماغ اگر چشته سوچ کوي خود حق سوچ نه کوي نو د دې د سر دماغ او دماغ نه گویا کې دماغ او ته دیوال دی خبر ده تعالی مخ کې د څه نه راځي او سترګم اگر چې دی ویني او گویا کې سترګو باندې پردی دي د سر اډوینه نه چې حق ویني او دماغ له تصویر ورکې پاګې باندې سوچي سوچي او دا معنی هغه کړل او بهر حال درې واړو مانو په اعتبار سره دا تمثيل له الله جل جلاله د دې د ضد او د عینات څخه بیان کړي او کدل ته تحقیق والے حقیقت والے نو حقیقت هم صحیح کی یعنی الله جل جلاله فرمای مونږ ګرځولې د مخ کې اورستو ادي معنی اوس معنی الله ته معلوم دی معنی او دیوال څنګه دی خبر ځه تعالی الله جل جلاله د دې نه غیر چا پر معنی د دې د کفر او د عینات او د ضد په بنیاد باندې چې دې ځان له کفر خوښ کړ دی او تر مرګ پورې ځان له داغي فیصله کړی دا بس الله جل جلاله د دې نه مخ کې اورستو معنی ګرځولې معنی الله ته معلوم دی خبر ځه تعالی او د هغه په بنیاد باندې نه دی ته حق کاری او نه حق ویني د دې وجه پیغمبر ته الله تعالی پرمایل چې دی باندې فیصله شوی د کدی ته ډیر یاره نه دی ایمان نه راړي خبر ده تعالی اوس دغه معنی دیوال څه دی اړ څه دی د الله ته مراد دی پستر کو باندې پر دې راوستي دماغ باندې سوچ باندې نه دماغ سوچ کوي او نه سترګي حق ویني وجعلنا من بین ایدیهم الله یمنگر زولیدا من بین ایدیهم وړاندې د دین صد دیوال ومن خلپ معرست دین صد دیوال فاغشیناهم الله ایمنګ پټیکړي سترګي د دې پردی مراوستری پسترګو د دې باندې په هم لا یو سن دی وړاندې شو دی په هم لا یو سرون بس دی حق نه ویني چې دی هدایت باندې روان شي سوا ان علیهم برابر د دې باندې کته دی یره یره انذرتهم کته یره دی لره ام لم تنذرهم یا نه یره دی لره لا یؤمنون دی ایمان نه اگر چې د اوسړي داسې کې پیت شي مثال داسې شي کو پر عینات کې ګویا کې دلته څوک دعوت ورګي د دیوال شاته دی دغه سره خبره نه اوري که مخ کې نه وته کوي مخ کې نه نه اوري کرست نه وته کوي نورست نه دغه د هدایت امید پاتې نه شکایت ته دعوت ورکې او که دعوت وته ځکه هغه ته ګویا کې سره आवाज نه رسی چې د یو کس کې پیت په ضد او عینات کې د کې پیت تور رسیدو چې هغه ګویا کې ستا आवाज باندې لاو بالي رستا आवाज باندې سره پروا نه کوي دې وجه الله پر ملکته ورکه او کنه ورکه نو د دې ډول خبرې سړي برابر دی ګوې کستا دعوت دی تر سره ډوره سینه باغې ډو پروا نه کوي او الله نبی علیہ السلام ته پر مل سوا او علم پدی برابر دایونه چې سوا او علیکه پتا برابر ځکه نبی علیہ الصلات والسلام ته پدی باندې اجر ملاوي دای ته خپل دعوت باندې اجر ملاوي کی داغه خدمت چې دی داغه مهنت چې دی هغه دعوت ته هغه خپل مهنت باندې اجر ملاوي کی اگې مقابل قبلې او نه قبلې اګه مقابل مهنت کوي او نه کوي دین قبلې او نه قبلې د دین په مهنت باندې رواني کې او نه رواني اګه د اګه کامیابی او ناکامی ده چې کم دعوت ورکون کې د کامیابی دعوت ته او د عمل مهنت دعوت ته د په مهنت باندې الله د ته اجر ورکي او د اګه ته پینې ملاويږي ځکه اګه دعوت قبول نه کړ روان پینې شو ایمان نه رانړو نو اګه باندې برابر خبره ده نو الله پرمحي سوا ان علیهم برابر خبر دی باندې ا انذر ته هم چرته را دی لره ام لم تنذرهم یا نه را دی لره لا یؤمنون دی ایمان نه راړي د خپل عینات د وجن انما تنذرو یقینا تب یرا من اغسو کو اتبع الذکر چې هغه تابعداری کوي د قران خبر زين تعالی وخشی الرحمن او دی یری کی د مهربان ذات نه مل بل غیب په حالت د پټکه فبشره زیر ورکاغه تب بمغفرت دا الله جل جلاله د مغفرت و اجر کریم او د اجر خيستا نو الله پر مې التبا هغه څوک چې څوک اتباع د قران کوي نو بالفعل دعوت دی ته یره او دعوت خو نبی اسلام ټولو ته ورکو پیغمبر ټولو ته او بالفعل پیدا بیان الله کوي تب یره ان استاد دعوت نه او استاد انذار نه به پیدا اغه سو کلی سوک چې د قران اتباع کوي د الله نه ریګ په حالت دغه او بیا ګوره اتباع د قران مخ کې کړه یره روستو کړه زکه دا یره حاصل دل دا نتیجه د اتباع د قران کوم انسان چې قران ګوري د قران اتباع کوي قران باندې عمل کوي هغه کې د مهربان ذات یره پیدا کی هغه کې د مهربان ذات سکی یره پیدا کی د دې وجنه دا خبره تی نرستو کلا او اتباع دا قرآن مخکی کلا زکا دا یر چی دا دا نتیجه دا اتباع دا قرآن دا اللہ پرمائی انما تون دیرو یکیناً تب یر ورکه ای پیغمبر پیدا بورکه استا یر من آغا چاہتا اتباع ذکر چا اتباع ذکر که یعنی دا قرآن که دا اللہ جل جلالو دا ارشاداتو دا وامرو دا نواهیو که وخشی الرحمن او اغا یر که قشید که دا میربان ذاتنا بالغیب پا حالت دا غیب کی نو غیب حالت کده انسان دا اللہ عذابون لیدلی ندی حبر زیان دالا جهنم ندی لیدلی ندی خوبیام په حالت د غیب کې دی ارزه د دنه پټي او بیان دې سکه یره کوي الله جل جلاله لیدل نه دی او د الله جل جلاله نهري کې د هغه د احکامات د اتباع کوي او د هغه د نافرمانو نه ځان هغه بچ کوي نګوره د وسيزونه هغه انسان ل پیدا ور کوي یو اتباع د قران او بل د الله نه یره خبر ده تعالی د عمل هغه ذکر شی یو اتباع د قران چې د بهترین شی دی او بل چې کوم دی د الله جل جلاله نه یره عادی پر الله زیری ذکر کړ پیغمبر زیر ورک به مغفرت اند بخشش د ګار انسان لر ګناونه شته نه کوزره انسان دی هم نه کې دی هم ګناونه دی نو زیر ورک د مغفرت الله بوتا بخنه کی و اجر کریم او دا غرنګي د اجر خيستا نو اجر خيستا نه مراد څه دی هغه جنت دی ان خيستا اجر به الله ورکي الله تعالی به جنت ته بوزي داګه زیر وته ان جعلنا الله ومنگر زولدی فی اناقهم فسطون ددوی کی اغلالن زنجیرنا فهیا فضل سن ددی چدی رسیدن کی دی ال الاذکان زنتا فهم فضدی چدی مکمهون او چت کلیش ویری سرون ددوی وجعلنا الله ومنگر زولدی من بین ایدی ملان ددی ومن خلفهم سدن دیوال ومن خلفهم اورست ددینا سدن دیوال فاشنا ام الله پس مون پر دیرا واست دی دوی باندې یعنی پستر ګور دی باندې دی لان دشو دی فهم لا یبصرون پس دین ویني حق لرا وسوا نو برابر دا علیهم په دوی باندې انذر ته کچریته ویرا دوی لرا املم تنذرهم یا اون یرا دوی لرا فهم هم لا یؤمنون هم دوی چې دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي د وجد عینات نه انما تنذرو یقینا تب انذار ورکه پیدا ورکه انذار او يرولستا منا چاته اتبع ذکر چاته بداری کوي ال ذکر د قران پاک وخشی الرحمن او دی یری کی د میرا یری تلې د میرا بان ذات نه بلای به په حالت د غیب کې فبشره فزیر ور کده تا بمغفرت اند بخشش واجرن کریم او د اجر حیستا الحمدلله رب العالمین و الامین تکین الصلاه والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین یا الله من سبحانه و تعالی خیر بعد نصیب یا حمد صلی الله علیه و آله